کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے سرکار واسطے رب محفل سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بنا بنایاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایاں سونے دے دیدار واسطے رب محفل سجائیاں نے سرکار واسطے منگو دعا میرے جے بیمار واسطے رب محفل سجائیاں نے سرکار واسطے دینے سونے دے دیدار واسطے رب محفل سجائیاں نے سرکار واسطے رحمت او دین لے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے گزرے نیاز زندگی عشق میں پڑھدا رہاں سونے سرکار واسطے ناتا میں پڑھدا رہاں سونے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے اک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے